अग्न्यादिभावस्य मृत्युग्रहत्वेपि समुच्चय फलस्य सूत्रस्य तदग्रहत्वात् तत्प्राप्तिरेव मुक्तिरिति व्यर्थ समय ज्ञानार्थं सम इति आशंका। अग्निभाव को जो प्राप्त करेंगे आए वो मृत्युग्रस्त पहले काल आए था, तो मृत्युग्रस्त होने पर वो तो फिर समुच्चय का फल नहीं, किंतु समुच्चय का जो फल है वो अति मुक्ति नहीं मृत्युग्रस्त होने का ना, हिरण्यगर्भ फल प्राप्ति है। तद अग्रस्तत्वाद तेना मृत्युनाग्रस्तत्वाद मृत्युग्रस्त नहीं तो तत्प्राप्ति रही वो सूत्र प्राप्ति समुच्चय से हिरण्यगर्भ प्राप्ति ही मुक्ति हो जाए। इतने मुक्ति हो जाए तो फिर ज्ञान के लिए परिश्रम समय ज्ञान आता परिश्रम समय व्यर्थ इति आशंका है। फलंच फलंच ज्ञान युक्ता नाम कर्मणामेतदिश्यते उत्पत्याद्यन्वया तस्मा दनित्यं साद्घटादिवत् ज्ञानयुक्तानां कर्मणां एतत् फलम् इष्यते उत्पत्त्यादि अन्वयात् तस्मात् उत्पत्त्यादि अन्वयात् घटादिवत् अनित्यं स्यात्। ज्ञान कर्म का फल उत्पत्त्यादि के संबंध उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति तो घटादिवत् अनित्य हो जाएगा फल, हिरण्यगर्भ प्राप्ति फल भी। यदि समुच्चय फलम इष्टम एतच्च घटादिवत् अनित्य हो जाएगा जन्मादिमत्वात् तथा न सूत्र प्राप्ति मुक्ति नहीं हिरण्यगर्भ प्राप्ति। अग्न्यादे तदात्मक सूत्र से च जगदात्मनो जन्माद्यन्वयात् मृत्युग्रस्तत्व ज्ञानाद् अज्ञान निराशेन ततो मुक्ति कार्याय इत्येतदर्थम् एतद् ब्राह्मणमिति फलितमः। अग्न्यादिरूप अग्न्यादि समष्टि हिरण्यगर्भ भी जगद्रूप भी जन्मादि के अन्य संबंध होने से मृत्युग्रस्त हुआ। ज्ञान से अज्ञान निराश होने पर मुक्ति होगी यही करना, इसके लिए ये ब्राह्मण। अत अतो यथोक्तादेतस्मात् साध्य साधन लक्षणात् संसाराद् बंधनान् मोक्ष कर्तव्यो ज्ञान हेतुतः अतो यथोता साध्य साधन लक्षणाद एतस्मात् संसाराद बंधनात् ज्ञान हेतु तो मोक्ष कर्तव्य पूरा संसार साध्य साधन स्वरूप है, इसी से संसार से ज्ञान से मोक्ष कर्तव्य से समुच्चय फल से सूत्र से मृत्यु व्याप्तिया हेतु हेतुअंतर महा मृत्यु व्याप्त्य हेतु दूसरा हेतु भी कहते ज्ञान। ज्ञान कर्म फलं दिव्यं यदि नाम पुरोदितं ग्रहाति ग्रह बंधेन तथापि सितमेव तत् यदि राम ज्ञान कर्म फलम दिव्यम पुरोदितम तथापि ग्रहाति ग्रह बंधेन सितम बद्धमेव तत् स्वयं बंधने कथम ग्रहादि रूप बंधेन सूत्र से बद्धत्वम तत्र वागिति वांग मन प्राण रूपाणां तिर्णात्मन्यपि संभवात् ग्रहातिग्रह रूपाणां नातो मुक्तः प्रजापतिः ग्रहातिग्रह रूपाणां वाङ्मन प्राण रूपाणां त्रियन्नात्मन्यपि संभवात अतः प्रजापति मुक्तो न। प्रजापति में ग्रहाति ग्रह रूप है वांग मन प्राण सब हुए त्रियन्नात्मनि त्रियन्नात्मनि त्रियन्नात्मक ही वांग मन प्राणात्मक हिरण्य गर्भ ग्रहाति ग्रह रूप बंधे न सूत्र सब विषयाणाम तेषाम प्रजापत सत्वम एव अत शब्दार्थ सत्वम एव अत शब्दार्थ पाठ छुटा है ठीक सत्वम एव अत अत शब्दार्थ सत्वम एव अत शब्द का अर्थ अत श्लोक में आया ना तो मुक्त प्रजापति पूर्व ब्राह्मणे कालादिरूपान मृत्यु और अतिमुक्ति मुक्त्वा कालादि रूप से अतिमति कही तेन ग्रहादि रूपेण मृत्युना सर्वस्य व्याप्ते ग्रहाति ग्रह मृत्यु सब व्याप्ते ततो जगदात्मनो ब्रह्मादि स्तंभांतात् अतिमुतिर वाक्यार्थान्वय पदार्थ शुद्धय वाच्या एतदर्थम एतद् ब्राह्मण इति संगति रूपा ग्रहाति रूपेण मृत्युना सब व्याप्त होने से जगदात्मन सारा ब्रह्मादि स्तंभात ब्रह्म से त्रिनेत्र सब स्तंभांतात् अतिमुतिर कहनी चाहिए अतिमुतिर वाक्यार्थ अन्वयी पदार्थ शुद्ध ही वाक्यार्थ अन्वयी पदार्थ तत्व पदार्थ शुद्धि के लिए वाच्या अतिमुतिर वाच्या एतदर्थम ये ब्राह्मण इति संगति कही संप्रति पदार्थ व्याख्यान आरभ मानो अर्थ व्याख्यान करने के लिए वाग वे यज्ञ से इत्यादि ना वाग चक्षु घ्राण मनसा ग्रहाणाम नाम रूप गंध कामाना चति ग्रहाणाम तद्गत चतुष्टय से च प्राग प्राप्ति कति ग्रह इत्यादि प्रश्न से अष्टा इत्यादि प्रतिवचन से च अनुपपत्ति में आशंक्य ग्रहाति ग्रहाणाम निर्ज्ञातत्व अंगीकरोति। संपत्ति पदार्थ व्याख्या आरंभ करते हुए वाघ भी यज्ञ से होता आदि का यज्ञ का थे यजमान यजमान से वाघ होता है यजमान वाघ आध्यात्मिक होता हो गया ऋतिक अधियज्ञ और अग्नि रूप से अधिदैविक रूप से एकत्व दर्शन इसे कहा गया। उसमें वाघ चक्षु घ्राण मन यजमान के अलग अलग चार्य कहा ये ग्रह रूप से कहा और उसका विषय वाघ का विषय नाम चक्षु का रूप विषय गतिग्रह नाम रूप गंध काम नाम मन का विषय काम अतिग्रह रूप का तद्गत चतुष्टय से प्राग प्राप्ति ग्रह चार्य अतिग्रह विचारी कतिग्रह इत्यादि प्रश्न से कतिग्रह प्रश्न अष्टोग्रह क्या के उत्तर जो दिया है वो ठीक नहीं है। इतिहास का ग्रहादिग्रहणाम निर्ज्ञातत्व सिद्धांतिकता मालूम है बाघादय थी बाघादयो ग्रह ज्ञातास चतुष्टयम् चाविवक्षितम् अतिमोक्षाति देशोक्ते तद विशेषोत भण्यते। बाघादि ग्रह इंद्रियों को ग्रह कहा गया ये तो ज्ञात है किंतु ग्रह में चतुष्टम अविवक्षितम चारि का नाम ले लिया वाघ चक्षु घ्राण मन चारि ही ग्रह है चारि ही अतिग्रह ऐसा नहीं विवक्षित नहीं अतिमोक्षाति देश उक्ते है अतिमोक्ष का अति देश के अन्य भी लेना है अन्य ग्रह विषय भी लेना है अभी उसका तद विशेष भण्यते टीका में कतिग्रह इतिहास ग्रहातिग्रह निर्ज्ञात तरी तद्गतत्व चतुर्थ संख्या भी ज्ञात है वो ग्रह यदि इंद्रियों को जान लिया तो चतुर्थ संख्या भी ज्ञात है कति संख्या प्रश्न क्यों होगा कथम प्रश्न प्रत्युक्त तो प्रश्न उत्तर तथा है चतुष्टम जो हाँ विवक्षिता नहीं है चारि का नाम लिया किंतु आवर है तरी तद्गतत्व चतुर्थ संख्या हो गया पशुकत्व चतुष्ट भी विवक्षितत्व पशुनायोजित में एकत्व है जिस प्रकार एकत्व विवक्षित है उद्देश्य में है प्रश्न आ जाता तो वहाँ भी एकत्व विवक्षित होना चाहिए। इति आशंक्य अतिमोक्ष अतिदेशोक्ते ही इति अतिमोक्षा कह करके इसी प्रकार अन्य को भी लेना है। इस प्रकार अतिदेश कथन करने से अन्य भी लेना पड़ेगा तद विशेष अभी कहेंगे। इति अतिमोक्षा इति वागादा उक्त न्याय से त्वगादा अतिदेशात इसी प्रकार त्वगादि में समझ लेना ग्रहिकत्वद अविवक्षितम ग्रहम सम्माष्टि में उद्देश्य ग्रहगत एकत्व विवक्षिता नहीं। एक एक पात्र को पूछना ऐसा नहीं, जितने पात्र द्वादश सबको पूछते हैं। उद्देश्यगत संख्या विवक्षिता नहीं, इसी पर यहाँ चतुष्ट जो संख्या विवक्षिता नहीं ग्रह में। और पशुन आयोजित में किसे एकत्व विवक्षित हुआ युक्ता ही पशुन आयोजित इतर उपादेय विशेषणत्वाद एकत्व विवक्षा अनुष्य याग का विशेषण पशु याग पशु विशेषण उपाध्याय का विशेषण उद्देश्य को लेकर के नहीं अनुष्य जो पशु याग उसका विशेषण पशु उनसे विवक्षित है। ग्रहम समाष्टि तत्र तो ग्रहगत एकत्व उद्देश्य तो आवश्यक तद आवश्यक अविवक्षित उपाध्याय विशेषण विशेषण नहीं विवक्षित नहीं है तद अवच्छेदक अविवक्षित अन्यथा ग्रहत्व एकत्व उद्देश्य न सम्मार्ग विधौ यदि उद्देश्यता अवच्छेदक ग्रहत्व में और एकत्व में मानेंगे तो दो वाक्य हो जाएगा। ग्रहम समाष्टि में वहाँ तद अवच्छेद उद्देश्यता अवच्छेदक ने विवक्षित नहीं एकत्व नहीं तो ग्रहत्व एकत्व उद्देश्य करेंगे सम्मार्ग विद्वान करेंगे उद्देश्य मानव और मिथो असंबंधा दो अलग ग्रह हुए उद्देश्य मानव एक ग्रह तो एकत्व तो, दोनों का परस्पर संबंध नहीं होगा। प्रत्युद्देश्य वाक्य समाप्त हो तो ग्रहम समाष्टि और एकम तम चेकम वाक्य भेद हो जाएगा यदि वाक्य भेद से आता अतो ग्रह ग्रहिकत्वद यहाँ भी चतुष्ट से अविवक्षा ग्रहगत एकत्व जिसे विवक्षित नहीं यहाँ भी चतुष्ट विवक्षित नहीं है। ननु ज्ञातेषु ग्रहातिग्रहसु न प्रश्न प्रतिवचन युक्ते ज्ञान होने के बाद प्रश्न करेंगे तो फिर प्रश्न प्रतिवचन चलता रहेगा तद अभिशांति प्रश्न उत्तर के विश्राम नहीं होगा विश्रांति अतः तद विशेष विशेष यहाँ कहने के लिए प्रश्न उत्तर है हेत्वर्थ अथ शब्द तद विशेष अथ बने अथ इसलिए विशेष कहते हैं यत सामान्यतः ज्ञाता ग्रहादय ग्रह आदि से अतिग्रह अतः तेषु बुभुत्सित संख्या विशेष निरूपणार्थम प्रश्न आदि बुभुत्सित बुद्धि में संख्या विशेष निश्चय करने के लिए प्रश्न उत्तर है प्राणो वै ग्रह इत्यादि अर्थमा ग्रह इति मंत्र में प्राण वै ग्रह स्वपान अतिग्रहण इत्यादि ग्रह घ्राणदयो ज्ञेया गंधाद्यास्तदतिग्रहा ग्रहैर्गंधादयो ग्रस्ता ग्रहाश्चात्मा च गोचरी घ्राणादय इंद्रिय ग्रह हो गए ज्ञा और विषय गंधादि अतिग्रह ग्रहेर गंधादय ग्रस्ता इंद्रिय से गंधादि विषय ग्रस्त और ग्रहाश्च गोचरी ग्रहाश्च आत्मा च गोचरी ग्रह हो गया इंद्रिय और आत्मा अंतकरण भी गोचर विषय से ग्रस्त है। दस ग्रहातिग्रहणम ग्रहितुश्च ग्रहिता ग्रहिता विशिष्ट आत्मा प्रमाता बद्धतमा ग्रही गंधादेव ग्रस्ता इंद्रिय से विषय ग्रहाश्च इंद्रिय भी और आत्मा ग्रहिता ज्ञाता भी गोचर ही ग्रस्त है। तदेव दृष्टान्तेन साधयन अपानेन इत्यादि तात्पर्य माह दृष्टान्त अपानेन अपानेना हृतो गंधो घ्राण से संग यथा चक्षुरादिग्रह तद्वत् प्राणादि सचिव यथा गंध अपानेन आहृत घ्राणस्य वशम एति घ्राणस्य वशम एति गच्छति प्राप्नोति घ्राण के इंद्र की वश हो गया विषय तद्वत् चक्षुरादिग्रह प्राणादि सचिवेरि यह ग्रस्ता वसंगता विषय से ग्रस्त है घ्राण से घ्राण के वश इंद्रिय के अधीन हो गया विषय चक्षुरादिग्रह तद्वत् प्राणादि सचिव प्राणादि सचिव ग्रह गंध विषय घ्राण से वश एकादश अपश्वास प्रेरित गंध यथा घ्राण से वसे तथा रूपादि तद्दत अनुरूप वायु प्रेरित चक्षुरादि अधीन चक्षुरादिग्रह प्राणादि विषय रूपादि अतिग्रहेशु वसवतिनो ग्रहित्रीबद्धता बिना फलवत्ता है। हाँ विषय इंद्रिय में परस्पर अपश्वास प्रेरित गंध अपश्वास होता है जो खींचते हैं बाहर छोड़ते श्वास निश्वास ग्रहण करते हैं तो अपान का है घ्राण से वशे वर्तते विषय गंध तथा रूपादि अपि तत्त अनुरूप वायु प्रेरित होकर चक्षुरादि अधीन हुआ इंद्रिय के अधीन हुआ वायु प्राणवायु के द्वारा विषय ग्रहण होता है। चक्षुरादि ग्रह प्राणादि विषय रूपादि अतिग्रहेशु वशवर्तिन रूपादि अतिग्रह में वशवर्ती हो गए रूपादि ग्रहेशु प्राणादि विषय चक्षुरादि का वश इंद्रिय भी वशवर्ती हो गए प्राणादि के साथ इंद्रिय भी वशवर्ती हो रूपादि में न च तेषां मिथो बद्धत्वे भी परस्पर ग्रह अतिग्रह में परस्पर बद्ध हो गए ग्रहित्रिबद्धता बिना फलवत्ता ग्रहिता भी बद्ध हो जाएगा इति तेनापि ते बद्धा तेनापि ते ग्रहित्व के द्वारा भी ते सब विषय आदि से बद्धाए प्राणाद ऐसे श्लोक में अपाने आहृत ग्रंथ ग्रहण से यथा वसंगत तद्वत चक्षुरादि ग्रह प्राणादि सचिव ही ग्रस्ता प्राणादि सचिव ही के साथ प्राणादि सचिव के साथ और विषय भी चक्र विषय ही प्राणादि के साथ विषय से ग्रस्त है चक्षुरादि ग्रह पहला आया गंध ग्रहण के वश में आया विषय अभी विषय के साथ प्राणादि सचिव विषय ही ग्रह इंद्रिय भी वसंगता वसवती हो गई द्वादश प्राणादयो यद्यपि गृह्णती वित्पत्या गृहन्ति ग्रह प्राणादि तो ग्रहण करने से ग्रह हो गए तथापि कथम गंधादीनाम अपि ग्रहत्व गंधादि अतिग्रह का तो ग्रह कैसे होगा अतिग्रह कैसे तथा गंधादि गंधादि विषयाधीष्ठा कर्म संबंधोदिता यतः कर्म संबोधिता यतः प्रयुञ्जते हि घ्राणादीन् ततस्ते स्युरति ग्रहाः यतः धीष्ठा कर्म गंधादि विषया कर्म संबोधिता प्राणाद घ्राणादीन प्रयुंजते ततस्ते अतिग्राह्यु धीष्ठा गंधादि विषय बुद्धि में गंधादि विषय आगे संस्कार रूप से रहा। कर्म से संबोधिता विषय अदृष्ट से उद्भूत होने पर घ्राणादीन प्रयुंजते इंद्रियों को प्रेरित करते विषय, इसलिए इंद्रियों को प्रेरणा करने से गंते अतिग्रह हो गए विषय भी। बुद्धो खलु अनादि वासना रूढ़ा विषया बुद्धि में सो वासनाएं करने से अस्तित्व है। शुभेन अशुभेन कर्मण अदृष्ट कर्म से प्रेरित होकर के स्वाकार अधि समूलासार्थम विषयाकार बुद्धि के लिए घ्राणादीन प्रेरित इंद्रियों को प्रेरणा करते विषय तथा चे ग्रहान अतिक्रम्य स्वशमानती इति अतिग्रह ग्रह इंद्रियों को अतिक्रम करके अपने वश में आ जाते विषय इस अतिग्रह होगी। विषयाणाम इंद्रिय प्रेरकत्व अनुभव सिद्धमिति ही शब्द आता है विषय इंद्रिय प्रेरक होगी प्रयुंजते ही ग्रहणाधीन यदिदम सर्व मृत्यु इत्यादि भी आचष्टे आगे मंत्र बाघ विग्रह चक्यु मृत्यु नहीं ब्राह्मण आरंभ तो मृत्यु कहाँ आते हैं ना जब आगे सब दसवां मंत्र आएगा यदिदम सर्व मृत्युरन्नम काश्वी सा देवता यश्या मृत्युरन्न हो गया। ये नवा मंत्र तो सौ इंद्रिया के लिए हो गया दसवां यदिदम सर्व हाँ तीन दो दस लिखा है योयम योयम मृत्युरिह प्रोक्तो मृत्यु तस्यापि चापरः अस्ति नास्ति इति वा ब्रूहि याज्ञवल्क्य यथा तथम यो यह मृत्यु तस्यापि अपर मृत्यु अस्ति नास्ति वा हे याज्ञवल्क्य यथा तथम ब्रूहि प्रष्टुर अभिप्राय अस्ति इति अस्ति चेदनवस्था धनिर्मुक्षो न चेद भवेत् इति प्रतिवचः कष्टं मत्तेनं पर्यपुच्छत मृत्युर्मृत्यु अस्ति चेत् अनवस्था न चेत् नास्ति तो अनिर्वक्ष हो जाएगा यदि कष्टम प्रतिवच मत्वा ये पूछा से 14-15 में अच्छा प्रश्न नियमित इति प्रतिवच कष्टमत्वा अग्निर्व्यय मृत्यु इति प्रत्युक्ति अयुता उत्तर दिया आगे दशा में अग्निर्व्यय मृत्यु अग्निवे मृत्यु स अपा मरण इत्यादि किस क्या धातु कौन धातु बहुवचन तो नहीं बने अब से कौन सी सूत्र है कोई हाँ तो ठीक है नहीं ऐसे सूत्र है या आर्ष प्रयोग मानना पड़ेगा पृच्छ धातु के लिए पृच्छ धातु के अंदर आत्मनिर्भर करने सूत्र नहीं है नहीं गमुर अच्छी गमुर गमरिच्छी व्याम समो गमरिच्छी व्याम वो ऋच्छ धातु है प्रचन नहीं देखो प्रत्यगिंसायाम हाँ आत्मनिपद प्रक्रिया में और नहीं तो अष्टाधिक्रम से देखने मिल जाएगा और अनुदात गीता आत्मनिपदम सूत्र जहाँ है अष्टाध्याय में देखने से ऐसे छंद विधान छंदोबद्ध प्रवृत्ति कहीं क्या है अर्थ प्रयोग मान लेते और कहीं सूत्र होगा तो ठीक और बहुवचन ही अपृछत नहीं बनेगा अपृछत अपृछता हम अपृछन्न बनेगा आट नहीं अपृछ अपृछता हम अपृछता हाँ कोई सूत्र नहीं मिला किसको देखा क्या देखा सिद्धांत अग्निर्वय मृत्यु रीति प्रत्युतिर अयुता मृत्यु शब्द से वैवस्वती रूप विवस्वती के पुत्र यमराज में न न कश्चि नियतो भाव मृत्यु ऋतुपदिश्यते विनाशको यतो मृत्युर् विनाश्यान् प्रतिभण्यते कश्चित् नियत भाव मृत्युर्न उपदिशति यत विनाशक मृत्यु विनाशयान प्रति विनाशक मृत्यु कहते हैं विनाश के प्रति जो नाशक मृत्यु है कोई पदार्थ निश्चित पदार्थ के लिए नहीं मृत्यु शब्द से अश्वकर्णादिवत रूढ़िया भावी कोई नहीं रूढ़ी नहीं होगा तो अस्तितावत इत्यादि भाष्य में उपपन्नम इत्या अस्तितावत कर भाष्य में आया मृत्यु रीति मृत्युरपि सतो मृत्यु रस्ते वेति मयि उच्यते न चानवस्थेहाप्नोति सर्वमृत्युत्वकारणात् मृत्युरपि मृत्यु अस्ति एव मया उच्यते न च अनवस्था यह अनवस्था अपनौती थे न सर्व मृत्यु तो कारणात् ये तो सारे सब का ही मृत्यु है सब मृत्यु का मृत्यु और उसका कोई मृत्यु नहीं ग्राह्याद्यात्मक मृत्यु सकारण से ग्राह्य ग्राहक इंद्र जितने है सकारण से आत्मिक साक्षात्कार मृत्यु ज्ञानी से मृत्यु है ग्राह्य आदि आदि विषय जितने मृत्युरपि मृत्युश्चेत अनवस्था इति उक्तम मृत्यु के मृत्युमान से अनवस्था आशंका है न च अनवस्था आत्म साक्षात्कार सर्वम द्वैतम जगद्वा निरिंधन अग्निवत दाहकांतर अनापेक्षा साम्यती अनवस्था नहीं द्वैतम जगद्वा अधातु का अध जगदिल समूह सम अच्छा सम की अनुमति आकर के दूसरे सूत्र क्या है पव्य हुआ निशम पव्य हुआ गंधनावक्ष नहीं वो परित नहीं है वो सूत्र कौन सा सूत्र है जो पूछा है आप नहीं हाँ वो वार्तिक है गम ऋषिभ्याम जो दिया है ना तो रक्षी प्रक्षिप अलग वार्तिक मिला करके तो हाँ कहीं कहीं वार्तियों को मिला कर सूत्र के साथ लिखा है इसलिए नहीं तो वार्तिक अलग है इसी में भी सिद्धांत को वार्तिक होगा समगम ऋषिभ्याम उसके बाद किंतु सम के लिए है परी के लिए नहीं तो ना इस साम में थी निरिंदा नगरी ना सामने सोलह हुआ सत्रह प्रत्युक्ति तात्पर्य मुक्ता तदक्षराण यथाश्रुतम अर्थमह उत्तर तात्पर्य तथा सर्वान्न सर्वान्न भक्षणादग्ने मृत्युस्तावदसावपी अपामन्नं भवन् दृष्टो बहुविनां तनु विग्रह सर्वान्न भक्षणाद अग्निस्तावत मृत्यु हो असावपि अपामन्न भवन दृष्ट बहुविनाम अपाम तन विग्रह अग्नि अग्नि बहुविनाम अपाम अन्न अन्न तन विग्रह अग्नि सर्वान्न हो गया अग्नि भी अन्न हो गया अपाम बहुविनाम अपाम तन विग्रह अग्नि अन्न दृष्ट वो जल भी अग्नि को बुझा देते अन्न हो गया अग्नेरअपाम मृत्युत्व अग्नेरअपाम मृत्यु जल के मृत्यु अग्नि है अग्नेरअपाम मृत्यु थे तो इसमें सर्वान्न भक्षणाद अग्निर मृत्यु तावद असो भी अपामन्न अपामन्न होने से जल हो गया अत्ता अग्नि हो गया अन्न तो आगे अग्नेर अपाम मृत्यु थे कथम ज्ञान हाँ हाँ हाँ यहाँ जल है अग्नि के मृत्यु हम अग्नेर मृत्यु अप हो गया हम अग्नेर अपाम मृत्यु थे अग्नि निरूपित सर्वान्न भक्षण हो गया अग्नि वो अपा जल का अन्न हो गया मतलब आप जल भी उसका अग्नि मृत्यु जल भी उसका मृत्यु हो गया अग्नि का कथम ज्ञान से मृत्युर मृत्युतम ज्ञान से मृत्युर मृत्युतम जो मृत्यु का मृत्यु ज्ञान कैसे होगा जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान मृत्यु का भी मृत्यु सब क्या मृत्यु कैसे इतिहास के अर्थांतर वहाँ अग्निरीति अग्निर्हिरण्यगर्भो वा ह्यापस्तत्कारणं मताः कार्याणां मारणान् मृत्युः कारणं प्रथितं भुवि अग्निर हिरण्य गर्भ वा ये आप हो तत्कारण मता अग्नि हिरण्य गर्भ हुआ और आप तत्कारण जल उसका कारण है कार्याणा मारणात मृत्यु कारणम प्रतीत कारण मृत्यु है कारण को नष्ट कर देता है कार्य कारण में लीन होता है कार्याणा मारणात कारण मृत्यु भी प्रतीत कारण जल हो गया कार्य ही अग्नि हिरण्य गर्भ इसलिए जल को नष्ट करने से जल मृत्यु हो गया अच्छा मृत्यु नहीं भौतिक है ना अपंचीकृत भूत का कार्य है ना आगे हाँ अपाम हिरण्य गर्भम प्रति कार्य कारणत्वम अपैव ससर्जा आदो जल से सृष्टि किया तास वीरियम एव वीरियम अवासृजत जल में इत्यादि प्रसिद्ध श्रुति में सूत्र व्याकृत मृत्युते सूत्र व्याकृत सूत्र अव्याकृत हेतु महा कार्याणा, कारण है मृत्यु, कार्याणा मारणार्थ मृत्यु कारण। यद्वा भवतु अव्याकृत आख्यानाम अपाम सूत्राख्य हिरण्यगर्भ प्रति कारण, तो सूत्राख्य हिरण्यगर्भ प्रति कारण अव्याकृत जल, तथापि कथम तन मृत्युत्वम इतिहास के कार्याणा मारणार्थ मृत्यु। अव्याकृत से मृत्यु अस्ति चेत अनवस्था नास्ति चेत अनिर्मुक्ति इति चोद्य तादवस्थ्यम आशंका प्रत्यय। प्रत्यज्ञाथात्म विज्ञान मृत्युरज्ञान रूपिण संसार हेतु, संसार हेतु मृत्यु स्यान् नापि हास्त्यनवस्थितिः। प्रत्येक आध्यात्म विज्ञानम अज्ञान रूपेण मृत्यु, संसार हेतु अज्ञान रूपेण मृत्यु, संसार हेतु मृत्यु मृत्यु। प्रत्येक आध्यात्म विज्ञानम अज्ञान रूपेण संसार हेतु मृत्यु मृत्यु स्यात् नापि अस्ति अनवस्थित अनवस्था दोष नहीं। यद्यपि ज्ञानम अज्ञानम तत्कार्यम सात्मानम च निवर्तयति, अज्ञान उसके कार्य को तत्कार्यम सात्मानम ज्ञान वृत्ति ज्ञानम च निवर्तयति, ज्ञान अज्ञान को अज्ञान कार्य उस सात्मानम, सात्मानम मतलब वृत्ति ज्ञान वृत्ति वृत्ति ज्ञान का। तथापि निवृत्तेर आत्मन अर्थांतरत्वात् निवृत्ति तो रहेगा आत्मा, निर्विक निवर्तक अंतर अभाव अपेक्षा निवृत्ति को निवृत्ति करने के लिए दूसरे चाहिए इति तद अवस्था अनवस्था अनवस्था भी रही इति आशंक्य निरुन्नद्धि। निरुन्नद्धि यथा जन्म तन्ना समपि तत्तथा प्रत्येक यथात्म विज्ञान नानवस्थाप्य तो भवेद। यथा जन्म निर्मृति तथा तन्नाशम भी निर्मृति, यथा प्रत्यात्म विज्ञानम यथा जन्म निर्मृति तन्नाशम भी निर्मृति। प्रत्यात्म विज्ञानम जन्म नाश दोनों को समाप्त कर दिया, इसलिए तो अनवस्थान तद विज्ञानम सर्वजन्म नाश आदि सन्निधानम बंधनम आत्मतया निवर्तयन। जन्मनाशादि जितने कारण के साथ बंधन को आत्मतया निवर्तयन निवृत्त कर देते हैं, निवृत्तमपि तन्मात्रम आपादित, निवृत्त तन्मात्र हो गया अनवस्था नहीं, आत्मात्र अनवस्था नहीं। सूत्रम अव्याकृतम तत्वधीर यम आदायश्च यम आदेश, सूत्रम अव्याकृतम तत्वधीर यमादि भी मृत्युनाम भेदात, ये मृत्यु सूत्र हिरण्य गर्भ तत्वज्ञान यम आदि बहुत मृत्यु है। एकस्य शब्द से अनेकार्थत्व अन्यायम, एक ही मृत्यु का कितना अर्थ हुआ आशंक्या अन्य इति। अन्य तो मृत्यवो गौणास तेर्मृतो स्यात् पुनर्जन्मि, प्राक्तनान्यापि जन्मानि सम्यक् ज्ञानं तु हन्ति नः। अतो अन्य मृतवः गौणाः तेर्मृतः पुनर्जनि स्यात् सम्यक् ज्ञानं तु प्राक्तनानि अपि जन्मानि न हन्ति सौकुनस्य सम्यक् ज्ञानम्। 21 सम तेषाम गौण मृत्यु हेतु ते ही मृत पुनर्जनी सम्यग्ध्यो मुख्य मृत्यु ते युक्ति कहते प्राक्तनानि अपि जन्मानि सम्यक् जानन्ति कालत्रयवर्तिना अपि जन्मनाम तन्निदान निराशेन निराशा तीनों काल में जितने का जन्म सो जन्म का भी निराश हो जाएगा कारण रहे नहीं रहने से कार्य नहीं रहेगा सम्यग्ध्यो मुख्य मृत्युत्व है। ज्ञान पदम अध्यात कृतो व्याख्या है अध्यार प्रापक अभावती असंख्य पुनरित्यादि फलश्रुति तत्प्राप्य यथा अपपुनर्मृत्यु अपपुनर्मृत्यु जयते फलश्रुति अपपुनर्मृत्यु जयते यथा यथोक्त व्याख्याने युक्तेयं स्यात् फलश्रुतिः न तु निःशेष संसार विध्वंसिन्यात्मबोधने यथोक्त व्याख्याने यथोक्त व्याख्याने यम फलश्रुति युक्ता न तो निश्चेष संसार विध्वंसिन आत्मबोधने संसार को नष्ट करने आत्मबोधन वृत्ति ज्ञान रह जाए तो फलश्रुति नहीं अपमृत्यु क्योंकि ज्ञान रह जाएगा तो अपमृत्यु जो नहीं होगा ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान पद आधारित व्याख्यायमेव सायुक्ता इति हेतुः न तु निश्चेष संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने ज्ञान पद का व्याख्यान कहाँ किया सम्य ज्ञान तो अंति न अध्याय किस में कहा है हाँ उसमें दिया स्वपामन्नम अपपुनर्मृत्यु जयति जलकान्न हो गया अग्नि अपपुनर्मृत्यु जय दिया तो हाँ ज्ञान को लेकर के ज्ञान सबका मृत्यु हुआ तो मंत्र में दशम ये तो कह दिया आगे ज्ञान के लिए कोई मंत्र में नहीं है फल दे दे अपपुनर्मृत्यु जय थी अपपुनर्मृत्यु जय थे पुनर्मृत्यु को जीत लेता है जो फल दिया इससे सिद्ध होगा ज्ञान से ही सबका नाश होगा सबका मारक ज्ञान मानना पड़ेगा नहीं मानेंगे तो ये फलश्रुति नहीं बनेगा यही कहा ज्ञान पद अध्यार्थ व्याख्यान में क्या कारण ये कहा यथोते व्याख्याने फलश्रुति युक्ता निशेष संसार विध्वंसिने आत्मबोधने तो न संसार विध्वंसिने आत्मबोधन नहीं निशेष संसार विध्वंसिने आत्मबोधने बोधने सती नहीं ये फलश्रुति युक्ता तो हो गया देख टीका में क्या दिया 22 ये तुम्हारा न तो एवं विध आत्मबोधे सती यह तो नास्ति मृत्यु अत युक्ता फलश्रुति आत्मबोध होने पर फलश्रुति युक्ता तो प्रत्यय अर्थात विज्ञान फिर न तो कैसे निश्चेष संसार विध्वंसिने आत्मबोधने ज्ञान पर एवं विधा आत्मबोधे सति यतो नास्ति मृत्यु ऐसा मृत्यु नास्ति न मृत्यु अतो युक्ता परश्रुति यथोत व्याख्याने यम फलश्रुति होता यदवा यथाश्रुत व्याख्याने ज्ञान पद अभावाद अवते फलश्रुति स्याद, ज्ञान पद नहीं होता अयुत फलश्रुति स्याद इति पूर्वार्धार्थ। व्याख्यान अयुत तत्पक्षी वा कथम तदुपति तथा न तो संसार विध्वंस आत्मबोध ने अयुत नहीं उत्तात्मबोधे अध्याते फलश्रुति न अयुता सती तस्में मृत्यु अंतर अभाव। ये तो दूसरा ठीक हुआ, तो पहला कैसे हुआ? ज्ञान पद मध्या व्याख्यायाम सायुता तथा न तो निश्चय संसार विध्वंसिनी एवं विध आत्मबोधे सती यतो नास्ति मृत्यु न तो मृत्यु न तो मृत्यु या ये भी अध्याय करना पड़ेगा। निश्चय संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने मृत्यु नास्ति ऐसे सत्य यतो नास्ति मृत्यु अतो युता फलश्रुति। फलश्रुति युता कैसे कहेंगे? निश्चय संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने तो मृत्यु नास्ति सब मृत्यु सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए दूसरे प्रकार यथाश्रुत व्याख्या ने अयुक्ता फलश्रुति स्याद और निशेष संसार विध्वंसिनी आत्मबोधने अयुता न युत ये अर्थात तो पहला पक्ष में ये फलश्रुति युक्ता मानेंगे। क्यों? मृत्यु नास्ति ऐसे ज्ञान होने पर मृत्यु नहीं इसे फलश्रुति युक्ता। और वो यदि अयुत कहेंगे मृत्यु पद ज्ञान पद नहीं तो व्याख्यान अयुत, किंतु यदि ज्ञान पद मानेंगे तो अयुत नहीं है। अध्यायते उत आत्मबोधे अध्यायते फलश्रुति न युता सती तस्मिन् मृत्युअन्तर अभावति इत्यर्थः 22 हुआ। ओम।